Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakullâha hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. Ya eyyühennâsu ittakû rabbakum ellezî halakakum min nefsin vâhideh. فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُهْدَفَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَعَةٍ دَلَالَ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet. Kitab-ı Tevhid'den Bab-u Kıraat-ül Facir vel Münafik وَأَصْوَاتُهُمْ وَتِلَاوَتُهُمْ لَا تُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ Evet. Fethül Bari'nin terkimiyle İbn Hacer'in 57. Ayni ve Kastallani'nin terkimiyle 58. bab. Evet. Gökhan, alalım babı ve bir sonraki hadisi de alalım. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حذيفة بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل مؤمني قال مثل المؤمن الذي قال مثل الذي مثل المؤمن الذي قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة أترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها فمثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل ريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها Evet. Ali. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قراءة الفاجر والمنافق فأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حبت بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الخنزلة طعمها مر ولا ريح لها مسعود قال الإمام البخاري رحمه الله باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم قال إمام البخاري رحمه الله قال حدثنا حجرة بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. Tabii hem mesel hem ke, değil mi? Ke ne burada? Harficer görevi geliyor. Mesel de muzaf. O halde Hanzala'nın harekesinin ne olması lazım? Ke meselil Hanzalete değil, Hanzala ki, değil mi? Çünkü hem ke var, hem ne? Muzafı var ayrıca. Evet. Bayram. Kâle İmâmul Bukhari rahimahullah. باب قراءة الفاجر والمنافق أصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا فضلة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة تامها طيب ريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة تامها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. Evet. Ekrem abi. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوزوا حناجرهم. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا همام حدثنا قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كأترجة طعمها طيب ورياحها ريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ورياحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر وَرِيْحَ لَهَا. Evet, Nazır. بَابُ قِرَاءَةِ الْفَاجِرِ وَالْمُنَافِقِ وَأَسْوَاتُهُمْ وَتِلَاوَتُهُمْ لَا تُجَاوِزُ هَنَا جِرَهُمْ. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا حتبة بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترج جتي طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ kettemreti ta'muha tayyibun ve la rihe leha ve metelül faciri facirillezi yekra'ul Kur'ane ke metelil reyhaneti riheha tayyibun ve ta'muha murrun ve metelül facirillezi la yekra'ul Kur'ane ke metelil hanzaleti ta'muha murrun ve la riye leha. Riyah mı? Ve la riye rihe leha. Kim okumadı? Bayram okudun mu? Okudum hocam. Oku. Kale l-imamu Buhari rahimahullah babu kıraatil fecr vel munafikin ve esvatuhum ve tilavatuhum la tücevizu hanacirahum. Kale l-imamu Buhari rahimahullah haddesena عتبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذين يقرأ القرآن كالرجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الأجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. Evet. Tercümesini oku Bayram. Facir ve münafık kişilerin Kur'an okumaları bağlı. Onların sesleri ve tilavetleri kendi boğazlarından öteye geçmez. Bize Enes İbni Malik, Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'dan tahdis etti ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı okumakta olan mümin kişinin meseli portakal meyvesi gibidir ki, onun tadı güzel, kokusu da güzeldir. Kur'an'ı okumayan müminin benzeri, hurma gibidir ki onun tadı güzeldir fakat kokusu yoktur. Kur'an'ı okumakta olan facir kişinin benzeri ise reyhane otunun meseli gibidir ki onun kokusu güzel, tadı acıdır. Kur'an'ı okumayan facir kişinin meseli de tadı acı ve güzel kokusu olmayan Ebu Cehil karpuzunun meseli gibidir. Evet. Şimdi yeni bir baba geldik arkadaşlar. Sonra da bir babımız kalıyor zaten. Yine aynı sadede ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Allah'ın kelamı olması, Kur'an'ın mahluk olmaması. Yani bir alim olarak İmam Buhari rahmetullahi aleyh üzerine düşeni yapmış. Yani bu konu üzerinde çok durmuş. Düşünebiliyor musunuz? Yani Kitab-ı Tevhid'in son bölümünü olduğu gibi bu konuya ayırmış. Burada bu konuya vermiş olduğu hassasiyet olduğu kadar, önem olduğu kadar bu konuda düçar olmuş olduğu o mihne, fitnenin de neyi var? Etkisi var. Haliyle tabii mesele belki bize uzun geliyor ama bunca rivayeti toplamak, gerek ayetle alakalı, tefakkuh o istidlaller, gerekse hadisleri toplamak belli başına bir olay. Yani bu onun ilmi umkuna, derinliğine ne yapıyor? Delalet ediyor. Ne diyor? Babu kıraatil facir vel münafık. Evet. Facir ve münafığın kıraatleri babı. Tabi burada kıraatten kasıt Kur'an kıraati. Ve esvatuhum yine onların sesleri babı. Ve tilavetuhum. Tilavetleri babı. Nedir o? La tucavizu hanacirahum. Boğazlarının altına ne yapmıyor? geçmiyor, inmiyor. Yani o nerede kalıyor? Yukarıda kalıyor. Genel bir başlık atmış. El facir huvel haric anit ta'a. Facir yoldan çıkan, taatten çıkan, Allah'a itaatten çıkan insan. Feyeşmerül kafire vel fasık. Kafiri de fasığı da içine alır. Kafir olursa zaten bütünüyle ne yapmıştır? Taatten çıkmıştır. Çünkü ne vardır? Küfür ve şirk vardır. Facir olursa küfür ve şirk yoktur. Vardır ama asgari vardır. Yani küçüğü vardır. Yani ameli nedir? Kafirdir. İtikadi kafir değildir. Ameli kafirdir. Fasık. Ama kafire gelince o itikadi nedir? Kafirdir. Buna dikkat edeceğiz. Demek ki burada yoldan çıkan her insana facir denir. Kafir de facirdir. Günahkar da facirdir. Ama günahkarın facirliği onu ebediyen cehennemde ne yapmaz? Bırakmaz. Yani yoldan çıkma. Yani zina eylemi de fücurdur. Yalan da fücurdur. Faiz de fücurdur. Namazsızlık da fücurdur. Oruçsuzluk da fücurdur. Aynı zamanda fısktır. Ama öyle fısk ve fücurlar vardır ki bir kısmı dinden çıkarır. Bir kısmı da ne yapmaz? Çıkarmaz. Facirle burada ne yaptı? Hem kafiri hem de neyi kastetti? Fasığı kastetti. Kafir de Kur'an okuyabilir yani. Okuyabilir. Ama burada daha çok vurgu bizim bildiğimiz anlamda itikadi kafire değil. Neye? Ameli kafir. İtikadi kafir kastetti. Daha çok. Ve emmel münafık huvellezi yuzhir hilafe ma yubtin. İçindekinin aksini izhar eden. Kalbindekinin aksini ne yapan? Açığa çıkaran, ortaya koyan. Ve azamu zalikel kufur ve tekzip. Bunun en büyüğü küfür ve tekzip zaten. Küfretme ve ne yapma? Yalanlama. Münafıklar onun için innel münafikine fidderkil esfeli minen nar diyor değil mi? Cehennemin en alt seviyesi. En alt tabakasında. Femen abdan el kufru ve tekzib, kim ki küfrünü ve tekzibini gizlerse, fuvel münafık en nifak el ekber, büyük nifakla münafıktır. Burada ameli nifakı ne yapmıyoruz gene? Kastetmiyoruz. Ve intene vazelik, çeşitli de olabilir bu. Yani hep söylüyoruz, küfürü ikiye ayırabiliyoruz. Değil mi? Büyük küfür, küçük küfür. Şirki ikiye ayırabiliyoruz. Büyük şirk, küçük şirk. Küfrü ve şirki de ikiye ayırabiliyoruz. İtikadi küfür, ameli küfür. Şirki de gene itikadi şirk, ameli şirk. Mesela riya ameli şirktir değil mi? Allah'ın gayrıyla yemin etmek ameli şirktir değil mi? Onda olduğu gibi. Bu ayrımlar çok önemli arkadaşlar. Çok önemli bunlar. Bunlar bizim için olmazsa olmazlar. Bütün küfür nedir? Küfürdür. Yani itikadi küfürdür. Bütün şirk. Şirktir yani itikadi şirktir. Senin haricilerden farkın ne? Yani bütün küfürün envaını sen ne yaparsan itikadi küfür olarak algılarsan, imani küfür olarak algılarsan, bütün şirk çeşitlerinde ne? İtikadi yani imani ne olarak şirk algılarsan problem. Kaldı ki biz nifakta bile ne diyoruz? İki türlü nifak var. Ne? Büyük nifak, küçük nifak ya da İtikadi nifak, ameli nifak. Hangimizde ameli nifak alameti yok ki? Hangimizde? Hangimizde yok ki arkadaşlar? Hangimizde? Allah bizi muhafaza buyursun. Üç haslet var ki kimde o bulunursa halis münafıktır hadisini unutmayın. Bir hadis var onu hatırlatın bana dersin sonunda. Şeyh yollamış öğrencilere zikredin diye. Şimdi demek ki yani bu ayrımlar bizim için ne? Olmazsa olmaz. Şimdi burada İbn-i Recep el-Hanbeli'nin arkadaşlar Selâs-ı Resâil fil iman. İmanda imanla alakalı 3 risale diye bir kitabı var. İmanla alakalı 3 risale. Hani bazı kardeşlerimiz iman risaleleri diye bir kitap yayınladılar ya. Biz de iman risaleleri diye bir kitap yayınlayacağız. Ama bu muasır bir zatın olmayacak. Kimin olacak? İbn-i Recep el-Hanbeli'nin. Bakın şimdi burada size 6 tane zahir sözünü okuyorum. İbn-i Recep el-Hanbeli'nin. Bu işte bu ayrıma işaret eden sözler onlar. Diyor ki el-murat bi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem lem ya'melu hayran kat. Hani bir hadiste var ya hiç Hayır namına bir şey işlemediler, ortaya koymadılar hayır namına. Ha. Ne demek hiç hayır namına bir şey koymamak? Min amal cevari. Yani uzuv amelleri namına. Uzuv. Kalp amelleri değil. Uzuv amelleri namına ortaya ne koymadılar hiç? Bir hayır koymadılar. Hiçbir hayır işlemediler. Yani uzvi hiçbir hayır işlemediler. Ve imkanı aslı tevhid ma'hu. Tevhidin aslı onlarla bulunmakla beraber. Demek ki burada tevhidin aslı olarak neyi görüyor? Şehadeteyni. Neyi görüyor? Şehadeteyni. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyeceksin. Bunu ikrar edeceksin. Kalbiyle tasdik edeceksin. Dille de ne yapacaksın? İkrar edeceksin. Böyle olduğu zaman hayır namına hiçbir amel, yani hangi amel? Uzvi amel. E kalbi amel koyup koymadığını zaten bilemezsin ki. Kimin kalbini Allah'tan başkası biliyor? Açıklamayı da dinliyor. Evet, yani şimdi birileri ne diyor? Bu uzvi amele delalet etmez. Neye delalet eder? Bak İbn-i Recep uzvi amel diyor. Bu bir. İki, diğer bir söz. Ya demek ki yani İbn-i Recep Hanbeli mürciymiş. Demek ki mürciymiş. Demek ki. Soru işareti. İnnellezîne yuhricuhumullah bir rahmetihi minen nar. Allah'ın rahmetiyle ateşten çıkaracakları var ya. Kim onlar? Hum ehlu kelimeti tevhid. Tevhid kelimesini söyleyenlerdir. Nedir tevhid kelimesi? Muhammedur Resulullah. اَلَّذ۪ينَ لَمْ يَعْمَلُوا مَعَهَا خَيْرًا قَطْ Ki onlar bu kelimeyi tevhidin yanında ne yapmamışlardır? Hiçbir ameli de ortaya koymamışlardır. Hangi amel? بِجَوَارِحِهِمْ Uzuvlarıyla. Demek ki mürciymiş. Şimdi yani İbn-i Recep, dikkat edin, İbn-i Recep el-Hanbeli. Diğer bir sözü. El imanüllezî fil kulûb yetefâdâl. Kalplerdeki iman görecelidir, farklı farklıdır. Herkes de aynı değildir. Nasıl bileceksin? Herkese bir kalıp imanı mı kalbe idhal edip sokuyorsun? Diğeri. Yahruç usatul muvahhidin minen nar. Evet. Muvahhidlerden günahkarlar cehennemden çıkarlar. Ne ile? Bima fil kalbi minet tasdik. Kalpteki tasdikle. Ve ma kâlehu lisan mine şehadeteyn. Başka? Lisanla şehadeteyni söylemeleriyle. Uzuv ameli var mı? Yok. Demek ki İbn-i Recep el-Hanbeli mürciymiş. Bunları özellikle söylüyor. Öyle değil asla kella da. Şimdi bu itham yöneltiliyor ya. Beşinci söz. Aslul iman tasdikun bil kalp. İmanın aslı kalb ile tasdiktir. Asıl olan biz söylüyoruz. Asıl olan ne amelidir? Kalp ameli. Bak. Demek ki İbn-i Recep el-Hanbeli neymiş? Mürciymiş. Yok hayır. O manaya gelmez. Burada farklı bir olay var. Ameli şart koşanlara reddiye koşuyor. 6. El cennetu innema yestahik duhulaha bit tasdik bil kalp. Cennete girmenin müstahak olması neyle olur? Kalb ile tasdikle olur. Neyle? Kalb ile tasdik. Ma şehadetil lisan. Bunun yanında da ne? Dil ile bunu ikrarla olur. Ve biha işte bu ikisiyle, yani kalbi tasdikle ve neyle? Dil ile ikrarla yahrucu men yahrucu min ehlin nar, cehennem ehlinden çıkan çıkar, feyedhul cennet. Nereye girer? Cennete girer. Demek ki yani bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Yani İbn-i Recep el-Hanbeli gibi bir alimin bu meseleyi gündeme bu kadar sarahatle açıklıkla getirdiğini gündeme. Albani bile, şeyh bile bu kadar açıklıkla, sarahatle ne yapmıyor çoğu zaman? İfade etmiyor. Allah her ikisine de gani rahmet etsin. Demek dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bak olmazsa olmaz. Çok önemli. Ve kavluhu ve tilavetuhu Burada tilavetuhum yani tilavetleri müptede. Müpteda konumunda ve haberuhu cümlet. Yani haberi de la tücavizu hanacir. Yani nelerini geçmez? Nelerin altına aşağısına inmez? Boğazların aşağısına inmez. Yani demek ki burada müpteda ilki, haber sonra. Vel cümletu minel mübteda vel haber hal. Buradaki cümle hem müptedasıyla hem haberiyle hal. Ha. Yani ne demek? Yani onların tilavetleri boğazlarının altına, hanacirinin ötesine inmediği halde, inmediği durumda. Demek ki hallerini ortaya koyuyor. Onların yani bir vasfı var, okumaz demiyor. Okur ama okudukları nerede? Sadece lisanda kalır. Boğazdan aşağı inip kalbe ne yapmaz? Yerleşmez. Onu kastediyor. Ve hâzel bâb kesâbıkıhî mimma merra zikruhu. Daha önce geçtiği gibi, diğer bablar gibi bu bab. Yuridu bihi, ki Buhari kastediyor bununla, et tefrika beynet tilâvı vel metlû. Okuma eylemiyle okuma şey arasında ayrımı gözetiyor. Okuma eylemiyle tilavet, metlu, kıraat, makruh hep yazdık. O ayrımı gözetiyor. Ve enne tilave min ameli tali. Okuma eylemi kimin ameli? Okuyanın ameli. Ve amelül ibad mutefavit. Kulların amelleri de ne? Değişik, farklı. Feminhul makbul, bir kısmı kabul olmuş. El merfu, yükseltilmiş. İlallahü teala, Allah'ın katına. Ve minhul merdut, bir kısmı merdut. Ellezî lâ yücavizu feme kailihi. Okuyanın ağzının altına ne yapmamış? İnmemiş. Ve amelin el bur el muttaki, amelül ber el muttaki, iyi olan, muttaki olan ameli neyse ki amelil facir. Facirin ameli gibi değil. Vel münafık, münafığın ameli gibi değil. Ve amelü şeytan ellevi yesterikkussem minel melaike. Yine şeytanın ameli gibi değil. Hangi şeytan ki bu? Ha, yani melaikeden bir şeyleri işitmeye çalışan. Onu ne yapma? Almaya çalışan. Ve ahihil kahin, yine onun kardeşi, şeytanın kardeşi gibi değil. O kim o? Kahin. Leyse ki amelil melek, yine meleğin ameli gibi değil. Yani her birinin ameli ne? Farklı. فَهَذَا التَّفَاوُتْ يَدُلَّ عَلَى اَنَّهُ عَمَلُ. Bütün bu farklılıklar neye delalet eder? Bu işlerin onların kendi amelleri olduğuna. Ve ameluhum kulluhu mahluk. Her birinin ameli de nedir? Mahluktur. Ve لِهَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللّٰهِ فِي خَلْقِ اَفْعَالِ الْاِبَادِ. İşte bundan dolayı İmam Bukhari Ef'al İbad adlı kitabında şunları söylüyor. Ve ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قِرَاءَةَ الْمُنَافِقِينَ وَالْفُجَّارِ. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam münafıkların ve facirlerin kıraatini zikretti. فَبَيَّنَ مَا يَتَعَاكَلُونَ بِقِرَاءَتِهِمْ فَلَا يَرْتَابَنَّ أَحَدٌ فِي خُلُقِ الْمُنَافِقِينَ وَأَصْحَابِ الْجَهِيمِ وَأَعْمَالِهِمْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهُ وَأَبُوْ قُدَامَ ابن سعيد قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادِ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ مَنْ قَالَ كَلَامُ الْعِبَادِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ فَهُوَ كَافِرٌ قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني بشير بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخلف قوم من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Şimdi hepsinin tercümesini buradan okuyacağım. Thumma yakunu half yakra'un el-Kur'an la ya'du taraqihim ve yakra'u thalathatun mu'minun ve munafık ve facir. Fekale Beşir fekultu lil-Velid ma hula'i thalatha kal el-munafık kafirun bihi vel-facir yeteakelu bihi vel-mu'min yu'minu bihi. Thumma kal ve mimma yedulla ala esvatil ibad kavlun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve ekseru münafiki ümmeti kurra'uha. Fe'adde kıra'atel muaddile vel cehmiye ve ehlel ehva ve gayra. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن رجال يمرقون من الدين لا يجاوز هلوقهم هم شر الخلق والخليقة فقال يتعجلون ولا يتأجلونه. Evet, kısaca okuyalım buradan. Aradan cümleler hasfetmiş şari. Diyor ki ve Peygamber aleyhissalatü vesselam münafık ve facirlerin kıraatini zikretti ve onların kıraatlerini istismar ederek yiyeceklerini beyan etti. Yani burada ne demek kıraatlerini istismar ederek yemek? Yani iki manaya hamlediyor alimler. Bir, o kıraatten para kazanma. Bunu meslek olarak yapma. İkinci olarak meslek olarak yapma değil, sadece okuma, amel etmeme. Sadece okuma ne yapma? Amel etmeme. Her ikisi de, ki ikinci ihtimal daha kuvvetli muhtemel. Çünkü eskiden bu parayla okuma pek bilinen bir eylem değil. Bugün o revaçta. Yani okuma. Yani hani yemek yer gibi yiyor ama işte amel etmiyor. Su içer gibi içiyor ama amel etmiyor. Onu kastediyor. Artık kimse münafıkların ve ashab-ı cahimin huylarıyla amelleri hakkında şüpheye düşmesin. Evet. Sonra diyor ki bize Ubeydullah yani Ebu Katame bin Said bildirdi ve dedi ki bize Hammad bin Zeyd bildirdi ve dedi ki kulların kelamı mahluk değildir diyen kafirdir. Çünkü kulların kelamı nedir? Mahluktur. Ve buna yani söze Yahya bin Said el-Kattan ve Mu'temir bin Süleyman da mütabaat etti. Yani katıldı. Bize Abdullah bin Yezid bildirdi ve dedi ki bize Hayve demiş. Hayve bildirdi ve dedi ki bana Beşir bin Emr el-Havlani bildirdi. El-Velid bin Kays et-Tüceybi ona Ebu Said el-Hudri'yi şöyle söylerken işittiğini bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim buyurdu ki 60 sene sonra bir kavim gelecek. 60 sene sonra. 1400 sene oldu. 60 sene sonra bir kavim gelecek ve namazı zayi kılıp şehvetten uyacaklar. Namazı zayi yani kılmayacaklar. Zayi edecekler. Bunlar kayyaya mülaki olacaklar. Cehennem çukurlarından bir çukur. Onlardan sonra bir nesil daha gelecek. Kur'an okuyacaklar. Ancak okudukları o Kur'an köprücük kemiğinden aşağı inmeyecek. Ve Kur'an'ı mümin, münafık ve facir olmak üzere 3 grup okuyacak. Mümin, münafık ve facir. Beşir diyor ki Velid'e bu 3 kişi kimlerdir diye sorduğumda bana şu cevabı verdi. Kur'an'ı tekfir eden münafık, onun vasıtasıyla yiyen facir, Kur'an'dan para kazanıyor. Evet. Ya da amel etmeyen. Ya da amel etmeyen ve ona inanan mümin. Daha sonra diyor ki kulların seslerine delalet eden bir başkası da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin, yani ses kimin ameli? Kulun. Ümmetimin münafıkların ekserisi Kur'an okuyucularıdır sözüdür. Ümmetimin münafıklarının ekserisi Kur'an okuyucuları sözüdür. Yani kavlidir. Bu sözüyle Peygamber Efendimiz'i kastediyor. O muattıla yani tatil edenler Cehmiye ve ehli ehvanın ve gayrısının kıraatini murad etmiştir. Hepsi Kur'an okuyor. Bu sözleriyle kim? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam muattıla Cehmiye ve ehli ehva yani heva ehlinin ve gayrısının kıraatini murad etmiştir. Ve Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam buyurdu ki Kur'an'ı bir topluluk okuyacak. Dinden çıkacaklar. Havariç onlar. Okumaları boyunlarından aşağı geçmeyecektir ki bir rivayette de bir kulaklarından girip diğer kulaklarından çıkacak. Onlar halkın yani mahlukatın en şerleridir. Yani işte demek ki Kur'an okumak yetmiyor, tefakkuh etmek lazım. Önce doğru anlayacaksın, doğru anladığına göre amel edeceksin. Yani şimdi yanlış anlasan amel etsen ne kıymeti var? Ve buyurdu ki sevabını elde etmek için yani Peygamber Efendimiz acele edecekler ve ahirete tecil etmeyecekler. Yani burada bir tekellüflü tercüme olmuş. Yani yeteaccelune ve la yeteeccelune. Yani ne yapacaklar? Hemencecik onu kaba bir anlayışla ne yapacaklar? Anlamaya kalkacaklar. Halbuki biraz daha tecil etseydiler biraz daha anlama gayretiyle ne yapsaydılar, olaya yaklaşsaydılar, selefe sorsaydılar, sahabe anlayışına baksaydılar, tabi'in anlayışına baksaydılar, etba tabi'in anlayışına baksaydılar, doğruyu bulurlardı. Evet. Bunu da Halk-ı Ef'al-i Libat'ta ne yapmış? Zikretmiş. وَهَذَا يُبَيِّنُ مُرَادَهُ مِنْ هَذَا الْبَابْهُنَا İşte burada da zaten kastını anladık İmam Buhari'nin. قَالَ الْحَافِظ Hafız İbn-i Hacer diyor ki Fethül Bari'de اَتْتِلَاوَتُ مُتَفَاوِتَ بِتَفَاوُتُ تَعْلِ Okuyanın değişkenliğine göre okuma değişkendir değil mi? فَيَدُلَّ عَلَى اَنَّهَا مِنْ عَمَلِي O halde bu okuma kimin amelidir? Mesela adam okuyor güzel okudu diyorsun değil mi? Ya da çirkin okudu. Kur'an güzel, Kur'an çirkin diyor musun? Bunu hiç unutmayın bakın. Bunu en güzel şekilde kullanabilirsin. Adamın okuyuşu güzel olabilir ya da çirkin olabilir. Kur'an okuduğu şey güzel ya da çirkin olmaz. Burada çünkü eylem kendi eylemi. Okuma eyleminin okunandan farkını gösteriyor bu. Sonra da ne yapmış? Rivayete yer vermiş. Evet. Kale haddesena Hudbetu ibn Halid. Kale haddesena Hemmam. Kale haddesena Katade. Kale haddesena Enes. An Ebi Musa el-Eş'ari. Radıyallahu anh. Ani Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hudbe maruf. İbn Halid el-Kaysi. Hudbe İbn Halid el-Kaysi. Hemmam. İbn Yahya el-Avazi. Katade bin Diame es-Sedusi devamlı alıyoruz. Enes bin Malik. Peki Ebu Musa'nın ismi neydi? Hatırlayanınız var mı? Abdullah bin Kays bin Haddar. Evet. Abdullah bin Kays bin Haddar. Evet. Ki Süleym de diyen var öncesinde, sonra bin Haddar da diyen var. Burada dikkatinizi çeken ne? Sahabinin sahabiden rivayeti. Sahabinin sahabiden rivayeti değil mi? Hudbe bin Hemmam 2, Katade 3, Enes 4, Ebu Musa 5. Humasi. Halbuki Enes olsa sadece rubai, çünkü sahabinin mürseli velev ki kendi duymuş gibi bile ne yapsa rivayet etse ne? Makbul. Yeterli yani. 4 de rubai de ne yapabilir? Olabilir. Burada 5. Hudbe, Hemmam, Katade, Enes, Ebu Musa. Bu hadisi İmam Buhari Kitab-ı Fadail-i Kur'an'da da rivayet ediyor. İki yerde zaten. Kitab-ı Fadail-i Kur'an. Kur'an'ın faziletleri kitabı. Bab-ı Fadlil Kur'an ala sair-i kelam. Kur'an'ın diğer sair-i kelama fazileti, üstünlüğü. 5020'nin oğlu hadis. Senet aynı. İlginç bir şekilde senet aynı. Kale Haddesena Hudbetu ibn Halid. Yani Ebu Halid künyesiymiş. Orada künyesini de vermiş. Kal haddesena Hemmam. Dedik ya daha önceden. Aynı Hemmam bu. İbn Yahya bin Dinar Eşşeybani el Basri. Sonra kale haddesena Katade İbn Diame es-Sedusi kale haddesena Enes an Ebi Musa anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Senet aynı. Bir değişiklik mevcut değil. Dikkat edersek bütün senetteki raviler Basrı, Basralı, Basriyun. Aynı şehrin neyi? Ahalisi. Şimdi burada Molla Lilkari bilgi vermiş. İmam Ayni bilgi vermiş, demiş ki vel hadis mada fi fadailil Kur'an an Museddet ve madal kelam fi hadisi, demiş Buhari fadailil Kur'an'da Museddet'ten rivayet etti. Halbuki Museddet'ten rivayet edilmemiş. Bu yanlış. Karıştırma mevcut. Çünkü dönüyoruz fadailil Kur'an'a, gene Ayni'nin sözüne. Orada bizzat farklı bilgiler veriyor. Diyor ki Bu kanaldan zaten rivayet etti diyor. An Musa ibn İsmail, Musa bin İsmail'den rivayet etti diyor. Sonra da diyor ki ve akrecuhu Müslim fi salat an hudbe ve an gayri. Müslim diyor namaz kitabında hudbe ve diğerlerinden ve akrecuhu Ebu Davud fil edeb an müseddet bihi. Müseddet yani Ebu Davud kimden rivayet etmiş hadisi? Müseddet'ten, Buhari değil. Yani işte olabiliyor bu ama Hafız İbni Hacer mesele hakkında daha doyurucu ne yapıyor? Bilgi veriyor. Tabi biraz daha şey olunca yani muhaddis olunca hatadan beri olmak daha mümkün oluyor. Evet. Yani senet hakkında kısaca söylenecekler bunlar. Yani hadis kütübü sitede geçiyor zaten. Ne diyor? Meselül mu'min ellezî yakra'ül Kur'an. Kur'an'ı okuyan Müslümanın misali kel utrucce. Utrucce'ye benzer. Utrucce gibidir. Ta'muha tayyibun ve rihaha tayyib. Tadı da, lezzeti de, kokusu da iyidir. Diyor ki darabel emsal darbul emsal yuradu bihi takribul mana ilel fehm. Burada misal verme kastedilen ne? Mananın anlayışa yaklaştırılması. Yani o manayı anlamak için ne yapma? Evet. Takrib metodunu kullanma. Nedir takrib? Yaklaştırma. Vel maksud bil misil huna hani mesel diyor ya. Kastedilen el vasf vel hal. Vasf ve hal, durum. Fel mu'min tayyibun fi nefsihi. Çünkü mümin diyor kendi nefsinde içinde tayyiptir. Ve ma yasduru minhu min amel yakun tayyiben. Ondan sadır olan amel de tayyiptir. Felihâzâ ce'ale sallallahu aleyhi ve sellem mezâkahu tayyiben. Ondan dolayı Peygamber Efendimiz onu tatmasını, ondan alacağı tadı ne olarak nitelemiştir Kur'an'dan alacağı tadı? Güzel, tayyip olarak. Ve râihetehu letî tete'addâ ilâ men havlehu tayyibe. Yine onun etrafına yayacağı kokusu da güzeldir. Çünkü mümin Kur'an'dan aldığı o güzel neyi, kokuyu etrafına da yayar. Ve imkan el maksud bihadel hadis men yahmilul Kur'an ve yakra'uhu. Her ne kadar kastedilen Kur'an'ı taşıyan ve onu okuyan fe gayrul kıra'a minel amal yel yültahak biha. Kur'an dışındaki ameller de buna ilhak edilir. Yani mümin ne yapar? Okur değil mi Kur'an'ı? Taşır ve okur. Neyi? Hem müminin ondan aldığı tat, lezzet hem de koku nedir? Güzeldir. İşte utrucce'de bunun gibidir. Bir meyvadır o. Utrucce'de bunun gibi. Bir meyvadır. Vel utrucce tecma tibel mezak ve tibel raiha. Hem tadı hem de aynı anda kokuyu bir arada ne yapar? Toplar. Ve husnel manzar. Aynı zamanda güzel manzara. Ve tibe nükhetiha ve cevdetil hazm. Aynı zamanda hoş ne? Koku. Nükhe kokudan öte ne? Raiha deriz ya. Başka hazmın neyi? Kolay olması. Mümin çünkü Kur'an'ı kolay hazmeder. Utrucce tadı güzel, kokusu güzel, görünüşü güzel, nükhesi güzel, hazmı kolay ve fiha menafi uhra pek çok başka faydaları var. Fenasebe temsilel mu'minel karil Kur'an biha. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz Kur'an'ı okuyan Müslümanı buna münasip gördü. Yani neye? Utrucce'ye. Ve kâlel hafız, Hafız İbn-i Hacer diyor ki vaka fi rivayet şube an katade, Şube'nin Katade'den rivayetinde ki burada Hammam Katade'den rivayet etmişti. El mu'minillezî yakra'ul Kur'an ve ya'mel bihi. Çok önemli. Şimdi burada Hammam'ın Katade'den de, Şube'nin Katade'den rivayetinde He, mümin, hangi mümin? Kur'an'ı okuyup onunla amel eden. Ve hiye ziyadetun müfessiratun lil murad. Diyor ki şey İbn Hace, bu işte öyle bir fazlalıktır ki kast edileni açıklar. Ve ennet temsil vaka billevi yakra'ul Kur'an. Burada temsil Kur'an'ı okuyanla alakalı olarak ortaya kondu. Ve la yuhalif meştemel aleyhi min emrin ve nehin. Kastedilen sadece okumak değil. Neye aykırı değil? Ondaki emri ve nehi yapıp ya da yapmamayı kastetmedi değil. La mutlak ittilabe. Kastedilen genel anlamda okuma değil. Ya ne? Okuyup onunla amel etme. Çünkü alta inme meselesi var ya. Kavluhu vellezî lâ yekra'ul Kur'an kettemra. Kur'an'ı okumayan hurma gibidir. Ta'muha tayyibun ve lâ rîhe lehâ. Tadı güzel ama kokusu yok. Yani yani bil mu'minin levi, ki burada mümini kastediyor. Ellevi la yekra'ul Kur'an, Kur'an'ı okumayan ve huvellevi, yani huvellevi la yahfazuhu, onu ezberlemeyen ve la yattuhu, okumayan. Fel imanu billahi ve rusulihi ve ma ca'at bihi tayyibun. Ancak o Müslüman her ne kadar okumuyorsa da ezberlemiyorsa da Allah'a ve Resulüne iman etmiş ve onların getirdiklerine iman etmiş. O halde güzel. O halde güzel. Ve mezaquhu hulum. Tadı güzel. Ve lakin izâ âmene bil Kur'an, fakat Kur'an'a iman edip de ve amile biha, onunla amel ettiğinde ve huve la yekrahu, fakat onu okumuyor, o halde fâtitehu el-râihe et-tayyibe, fe fâtethu el-râihe et-tayyibe, o halde güzel koku onu ne yaptı? Atlayıp geçti. Vallahu Teala yecmu et-tayyibeyn. Allah iki güzeli bir arada toplar. Fe yuskinuhum darat-tayyibat. Onları nerede iskan eder? Tayyibat dağrında. Kema yecbu'ul habise ba'dahu ila ba'din. Aynen. Ne yaptığı gibi pisi bir kısmını bir kısmına topladığı, fe yerkumuhu fe yec'aluhu fi cehennem. Onu bir kısmını bir kısmına katar ve nerede toplar onları? Cehennemde toplar. Galal Hafız, Hafız İbn Hacer diyor, kıyle hassa sıfatel iman bitta'am. Burada iman sıfatını neyle özelleştirdi? Tatla. Ve sıfatet tilave birrih. Okuma sıfatında neyle? Kokuyla. İman ettiği için tayyip, okumadığı için kokudan mahsum. Evet. Leennel iman, çünkü iman elzem lil mu'min minel Kur'an. Kur'an'dan daha önemli, daha lazım. İz yumkini husulil iman bidun kıraat. Çünkü okumadan da mümin olabilir. Anladık değil mi? Türk milletinin çoğu işte. Demek ki böyle de oluyormuş bak. Kavluhu ve metelül facir ellezi yekra'ul Kur'an, facirin misali ki Kur'an'ı okur, kemetelir reyhane, reyhane gibidir. Rihuha tayyibun, kokusu güzel, ve ta'muha mur. Ama tadı ne? Acı. El facir asluhu ve mezaquhu murun habis. Yani aslı da tadı da nedir? Acıdır, pistir. Ve izâ qara'a'l Kur'an, Kur'an'ı okuyunca kâne mâ yastur minhu minel kıra'a tayyib. Okuduğu Kur'an, ondan sadır olan Kur'an güzel. Lakin mastarul kıra'a habis. Ama mastar kötü, pis. Ağız pis, kalp pis, beden pis. Ve meselül kıra'a bir râiha, ve meselel kıra'a bir râiha, kıra'atı burada râiha ile temsil etti. Elleti yudrikuha men havlehu, yani okuduğumu etrafındakiler duyuyor. Felemmâ kâne hâvel amel tayyiben, yani bu amel iyi. Sâra meselül râiha tayyibe. Ne gibi oldu? Güzel koku gibi oldu. Es sadra, ancak nereden sadır eden? Min mahallin habif mu'zi. Pis mahalden, eziyet veren mahalden. Ve inkâne yentefi bir râihatihi. Her ne kadar kokusuyla faydalansa da. Kavluhu ve metelül facir ellezî lâ yekra'ul Kur'an kemetelil hanzale. Facir olup da Kur'an okuymanın misali hanzala gibidir. Ta'muha murrun, tadı da mur. Acı. Ve la rihaleha, kokusu da yok. Yani işte ma fihi habetül asıl ve habetül amel. Hem aslın hem de amelin pisliği toplandı bu adamda. Fela nef'a fihi li nefsihi ve la li gayri. Ne kendi nefsine ne de başkasına faydası yok. Bel huve redi'un mu'zi fi nefsihi. Aksine o ne? Kötü ve kendi nefsine eziyet verendir. Ve la amele lehu yuntefa bihi. Ya da yentefi'u bihi. Ha. Faydalanacağı bir ameli yoktur. Kalen Nevevi diyor ki, Nevevi Müslim şerhinde, fihi fadiletu hafizil Kur'an. Kur'an'ı hıfzedenin fazileti var bu hadiste. Başka ve istihbab darbil emsal li idahil makasit. Bu çok önemli. Başka bir de maksatların anlamasını kolaylaştırmak için darbu mesel getirmenin de müstahap olduğu var bu hadiste. Yani böyle bir metot vaazlarda, sohbetlerde nedir? Müstahaptır. Karşıdaki anlasın diye. Vel maksud bikari'l Kur'an, Kur'an'ı okumaktan kastedilen men hafazahu, onu ezberleyen. Ve ta'ahedahu bi ketratil tilave, çokça okuyarak onu belleyen. Lil vukuf ala esrari maanihi. Ha, manalarına, manalarının esrarına, sırlarına vakıf olmak için. Vel amel bi evamirihi, emirleriyle amel etmek için. Vel intiha an menahihi, yasaklarından kaçınmak için. Vel ittiaz bi mevazihi, vaazlarıyla nasihatlenmek için. Ve teeddüb bi adabihi, edepleriyle teeddüb için. La mücerret el havs ve tilave, sadece ne değil? Hıfz ve tilavet değil. Ve kelamullahu teala, ve kelamullahi teala lehu te'fir fi batinil abd. Allah'ın kelamının kulun içinde tesiri vardır. Kulun içine tesiri vardır. Ve zahiri, dışına da tesiri vardır. İza kâne mu'minen bihi, eğer o Kur'an'a iman etmişse. Vel ibadu, kullar mütefavitûne fî zâlike. Bu konuda değişkendir. Feminhum men lehum nasîb el evfer min zâlike. Onlardan bir kısmı bundan çokça nasibi olanlardır. Vel mu'minil muttaki. Bu da kimdir? Muttaki kuldur. Ettali lehu, Kur'an'ı okuyan. Ve minhum men la nasibe lehu, elbette. Bir kısmında hiç nasibi yoktur onda. Ve huvel münafık. O da kimdir? Münafıktır. Ve men teessere zahiruhu dune batınihi. Batını dışında, zahire etkilenen. Fe zâlikel merâi. Ya da murâi. Bu işte riyanın kendisi. Riyakarın kendisidir. Böyle gösterendir yani. Vel murât minhu lilbab. Kastedilen babda enne hâzet tefavut, bu değişkenlik fi vasfil mu'minel kâri, Kur'an okuyan müminin vasfıyla alakalı, ve gayril kâri, yine okumayan, vel facir, facir olan, vel münafık, münafık olan, yedullu alâ enne zâlike amelu. Bütün bunlar kimin ameli? Onların, mümininde, facirinde, fasıkında. Tefavut bil iman ma'al kıra'a ve ademihi. Yani imanın kıraatle birlikte ya da olmadan değişkenliğini gösterir. Ve bil fucur ve nifak, yine facirlikle, nifakla ma'al kıra'a ve ademihi. Kur'an kıraati ya da olmaması haliyle. Fe izâ kâne zâlike bi amelin. Bütün bunlar onların amelleriyle. Fe a'mal kulluha mahluka kemâ tekaddem izah zâlik, ki bütün amellerde nedir? Mahluktur. Daha önce ne yaptığı gibi, geçtiği gibi. Evet. Diğer iki hadisimizi inşallah önümüzdeki derse bırakıyoruz. Ondan sonra Allah nasip ederse diğer baba geçeceğiz. O babı da iki derste bitireceğiz. İnşallah herhalde üç ders sonra, Allah nasip ederse üç ders sonra Kitab-ı Tevhid'i ne yapmış olacağız arkadaşlar? Bitirmiş olacağız ya nasip. Evet. Şimdi nereye gelmiştik? Namaza var değil mi? Kaçta okunuyor yatsı? Tamam, hemencik alalım şunu. Kaça gelmiştik? Ha, o zaman hadisimizi mi okuyalım? Nereye gelmiştik Ehl-i Sünnet özelliklerinde? Vasattaydık ama nereye var? Bayağıdır yapmıyoruz ders. Akıla mı gelmiştik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı konusunda Rafizi ile hariciler arasında dengeli bir yoldadır. Evet. Evet, okuyalım arkadaşlar. Çünkü akılla alakalı bir meselemiz var. Hemencecik. Evet. Yani Allah Resulü'nün ashabı konusunda Rafizilerle Havariç. İşte Rafiziler bir kısmı ne yaparlar? Yüceltirler. Onun dışındakileri kafir görürler. Hazreti Ali ve taraf geri. İşte bir rivayette bir elin parmakları, bir rivayette iki elin parmakları. Yani malum biliyorsunuz. Bir de ne var? Hariciler var ki onlar hakem olayını kabul eden bütün sahabeyi tekfir etmişlerdir. İki zıt kutup. Evet. Ehl-i sünnet arada. Oku. Rafiziler Allah onları çirkin kılsın. Sahabilere radıyallahu anh'ın sürüp lanet okumakta ve onların tamamını ya da bir kısmını tekfir etmektedirler. Onların çoğu sahabilerin bir çoğunu ve halifelere sövmekle birlikte Ali ve çocukları radıyallahu anh'ın hakkında aşırılığa gidip onların uluhiyetine inanırlar. Haricilere gelince onlar sahabiler hakkında Rafizilerin karşısında yer almışlar. Ali'yi, Muaviye'yi ve onlarla beraber olan sahabileri tekfir etmişler. Onlarla savaşmışlar. Ve onların kanlarını ve mallarını helal görmüşlerdir. Ehl-i sünnet ve cemaat ise Rafizilerin aşırılığı ile haricilerin nefret arasında dengeli bir yoldadır. Allah onları sahabenin faziletini itiraf hidayetine erdirmiştir. Onlar iman, İslam, ilim ve hikmet bakımından ümmetin en mükemmel olanlarıdırlar. Bununla birlikte Ehl-i Sünnet onlar hakkında aşırılığa gitmemiş, onların masum olduklarını itikad etmemiştir. Bilakis Ehl-i Sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme güzelce arkadaşlık etmeleri, İslam'da öncüler olmalarının yüceliği, İslam'ına yardımda belalara en güzel şekilde sabretmeleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile cihatlar sebebiyle onları sever. Evet, hep söylüyoruz. Yani Şeyhülislam İbn Teymiye'nin dediği gibi sahabeye tağın dine tağındır değil mi? Çünkü onlar bize dini naklettiler. Yani Muaviye ile alakalı kitabımızın mukaddimesini okursanız orada, yani özellikle mukaddimesini okuyun. Yani kitabın tamamını belki okumaya vaktiniz yok ama mukaddimeyi okuyun. Ehl-i Sünnet'in sahabe hakkındaki inancı orada tafsili bir şekilde mevcut. Okuyun, orada göreceksiniz. Yani ne Rafizilerin ne de Haricilerin yolu, ki bu konuya devamlı temas ediyoruz. Yani sahabe bizim olmazsa olmazımız. Bizim Ebu Bekir'imize, Ömer'imize, Osman'ımıza sövenle bizim işimiz olmaz. Biz onu mümin görmeyiz. Ne selam veririz, ne hastalandığında ziyaret ederiz, ne kız alırız, ne veririz. Pişirdiğini yemeyiz. Müslüman mezarlığını defnetmeyiz. Öldüğünde cenazesini kılmayız. Çok önemli. Evet. Bir sonraki. Akıl hususunda onu ilah edinenler ile onu tamamen iptal edenler arasında dengeli bir yoldadırlar. İşte, ilah edinenler. Mutezile, cehmiye dediğimiz genel grup. Onu da tamamen ne yapan? Ortadan kaldıran cebriye zihniyeti. Yani yok. Şimdi peki yani tamamen ortadan kaldıranlar ehli tevhid mi? Selefi salih mi? Asla, kat'a. Onlar ne yapmışlardır? Aklı neyin hizmetine vermişlerdir? Kur'an ve sünnetin. Yoksa kalkıp da aklı büsbütün bir kenara atmamışlardır. Aksine iştihadı teşvik etmişlerdir. İsabet iki ecir, hata bir ecir. Ama bu demek değil ki aklı da ilah edinmek. Aklı ilah edinenlerle alakalı size burada bir mesel okuyacağım. Onu hiç unutmazsınız. Aklınızda kalır zaten. Mutezile, Cehmiye. Hızlıca okuyalım. Bu konulara daha önceden zaten hep temas ettik. Ehl-i sünnet ve cemaat aklı geçersiz kılmaz. Onu inkar etmez ve onu yasaklamaz. Bilakis aklın yüce bir mekana sahip olduğuna, İslam'ın aklı takdir ettiğine, ilim, nazar, araştırma ve tefkir düşünce alanlarında kullanılmasına fırsat verir. Yani niye aklı İslam takdis etmiştir, yüceltmiştir? Çünkü insanın mükellef olması için önce akıl, sonra bali olması lazım. Aklı olmayan ne değildir? Ne değildir? Mükellef değildir. Mükellef değil. Sorumlu değil. Demek ki akıl çok önemli. Çok önemli akıl yani. Çok önemli. Deli aklı yok işte, mükellef değil. Çocuk aklı yok, mükellef değil. Uyuyan da aklı yok yani. Ne yaptığını bilmiyor da mükellef değil. Akıl çok önemli, evet. Bununla birlikte onlar aklı ilahlaştırmazlar. Ama bunu yaparken de hep söylüyoruz. Yani sarrafın işte altını ölçmek için kullandığı neyle? Teraziyle, mizanla neyi ölçmezler? dağları ölçmezler. Evet. Onu vahyin naslarına hakim kılmazlar. Bilakis aklın kesinlikle aşmaması gereken bir sınır olduğu görüşündedirler. Ehl-i sünnet ve cemaat dışındakiler ise onların bir kısmı akıl konusunda aşırılığa sapmış, bir kısmı da gevşek davranmıştır. Mutezile, felsefeciler ve kelam ehli genellikle aklı ilahlaştırmışlar. Onu dini anlamda mastar yani kaynak olarak tayin etmişlerdir. Akla ya da onların isimlendirdikleri akli kesin hükümlere uygun olanı alır, olmayanı ise reddeder ya da tevil ederler. Hurafe ehli düzenbazlar ise aklı geçersiz kılmışlar, kabul edilemeyecek ve akledilemeyecek şeyleri kabul etmişler. Yani işte menamatçılar işte, kalpçiler, keşifçiler. Yani bakıyorsun yani aklın asla ne yapmayacağı, kabul etmeyeceği, temiz fıtratların, temiz akılların kabul etmeyeceği bir sürü hurafe. Bir sürü. Onlar da bir yanda işte. Evet. İşte bu çoğu batıl, yalan yanlış hikayelerle kandırılan birçok sofinin halidir. Örnek olarak sofi tarikatlarından biri olan Ticaniye tarikatı, tarikatın şeyhi olan Ahmet et-Ticani'yi görenin cennete gireceğine inanırlar. Yani kim onu görürse cennete girer mesela. Ne güzel. Ne güzel. Yani bir Ebu Bekir'i gören cennete girmiyor ama Ahmet Ticani'yi gören cennete giriyor yani. Yani var, şiilikle de alakası var. Evet. Ticanilik enteresan bir şeydir. Tarikattır. Yani ticanilik tarikat olmaktan çok bir dindir aslında. Evet. Peki böyle bir şey nasıl olabilir? Beşerin en faziletlisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Ebu Leheb ve Ebu Cehil gibi kafirler görmüşler ama Allah'a küfür etmeleri sebebiyle onu görmeleri onlara hiçbir fayda sağlamamıştır. Rafizilerin hurafelerine, aptallıklarına gelince onları anlat, bunda hiçbir sakınca yoktur. Ahmaklıklarından birisi, onlar 10 lafzıyla konuşmayı ya da bir şeyi 10 defa olacak şekilde yapmayı kerih görürler. Öyle ki binayı 10 direk üzerine inşa etmezler ve benzeri. Bunun sebebi onların sahabilerin en hayırlıları, cennetle müjdelenen 10 sahabiye, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Sa'd bin Ebi Vakkas, Sa'd bin Zeyd, bin Amr bin Nüfeyl, Abdurrahman bin Avf ve Ebu Ubeyde bin El Cerrah radıyallahu anhuma Ali hariç buz etmeleridir. Yani bu 9'dan, 10'dan bir tanesi Ali, kaldı 9. Yani 10 ya, yani onu hiç sevmiyorlar. Niye? Çünkü niye? Ya sevemezler ki onu. Yani bunlar nasıl cennetle müjdelenir ya? Olmaz. Bunlar cehennemin dibinde. Yani eğer onların onu cennetteyse biz onun rakamından da nefret ediyoruz. Yani böyle bir anlayış. Allah muhafaza. Yani şimdi bunlarla takrip yapacaksın. Oturacaksın. Aynı safta namaz kılacaksın. Ne güzel. Öpüşeceksin. Koklaşacaksın. Aynı masada yemek yiyeceksin. Halleşeceksin. Hristiyanla otursan dinine zararı olmaz. Ama bunun otursan tehlikeli. Evet. Ahmaklıklarından birisi de cansız bir nesneyi ya da bir hayvanı buğz ettikleri kişiye benzetip sonra o nesneyi ya da hayvana buğz ettikleri kişiyi cezalandırmak istedikleri şeyi yapmalarıdır. Tıpkı bir koyun alıp Hazreti Ayşe Hümeyra olarak isimlendirildiği için kırmızı koyun onu Ayşe olarak kabul etmeleri ve kıllarını yolmak ya da başka bir şekilde eziyet etmeleri gibi. Onlar bunu Hazreti Ayşe'yi cezalandırmak olarak görürler. Kılları yolunca Hazreti Ayşe anamızı saçını yoluyorlar. Kesince de onun kanını akıtıyorlar. Yani düşünün yani. Düşünün yani. Kırmızıcık. Düşünün yani ne kadar düşmanlık var Ayşe anamıza. Ne kadar. Hatta Sultan Abdülhamit Han döneminde anlatırım bazen size. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَهُوا بَكَرَى Allah sizden bir ineği kesmenizi ister ayet-i kerimesini haşiye şeklinde tefsirine Kum şehrinde bir şiir yani Ayşe'yi kesmenizi ister şeklinde tefsir edince Sultan Abdülhamit Han ulağını yolluyor diyor ki tez o adamın kafası getirile yoksa tamam mı? Kumun hepsinin kafası kesile korkuyorlar önce başta yok diyorlar sonra yolluyorlar. Sultanahmet Meydanı'nda 10 gün 10 gece herifin başı bir direğe asılıp Ayşe anamıza küfredenin sonu budur diye. Yani İbret alına. Sultan Abdülhamit Han döneminde. Yani bu çok yani zor bir iş. Zor bir iş yani. Ayşe anamıza böyle bir iftira. Evet. Aynı şekilde içi yağ dolu bir torba alırlar, sonra onun ortasını deşerler, sonra dökülen yağı içerler ve bu tıpkı Ömer'i hançerlemek ve kanını içmek gibidir derler. Zaten yani Hazreti Ömer'le alıp veremedikleri çok. Yani hep söylüyorum yani Hümeyni Hükümetül İslami adlı kitabında söylüyor. Öyle bir hastalığa düçar olmuştu ki diyor Ömer, erkek menisi dışında hiçbir şey onun ağrısını sızını ne yapmazdı? He, gidermezdi, onu içerdi diyor. Yani düşün yani. Hatta bazı iğrenç rivayetler var işte. Genç erkekler edinmişler, ondan menis sağırlarmış falan filan. Yani bu kadar düşman insanlar. Yani bizim en böyle düşmanımıza dahi layık görmeyeceğimiz. Hiç aklınıza gelir misin düşmanınız hakkında böyle bir şey? Bir iftira. Düşünün yani. Bu kadar iğrenç insanlar. Bu kadar iğrenç. Halen daha ittifak. İttihat. Takrib. Neyin ittihadı? Neyin takribi? Hikaye. Evet. Ve bazılarının değirmen eşeklerinden iki eşeğin birine Ebu Bekir, diğerine de Ömer ismini vermeleri, sonra o iki eşeği o işi vermekle Ebu Bekir ve Ömer'i cezalandırdıklarına inanmaları gibi. Yani vuruyorlar ya devamlı. Yani bu demek şu temsil. Yani anlattım işte Nehavile'den Medine'de öğrenciyken bir şey işte. Yani küçük bir çocuk geldi işte elma melma vardı elinde. Yani çocuğa elmayı verdi, çocuk yemedi önce. Sonra bir daha verdi. Elma düştü. Çocuğun önünden aldı elmayı. Dedi ki bu elmayı kim aldı biliyor musun? Kim aldı dedi. Çocuk soruyor. Öyle yetiştiriyorlar çocuğu. İşte Ömer aldı. Allah'ım mel'an ala Ömer dedi. Allah'ım Ömer'e lanet et. Sonra arkasından çıkardı elmayı, getirdi, verdi ona. Çocuk yemeye başladı sevinçli bir şekilde. Dedi bu elmayı sana kim getirdi biliyor musun? Kim getirdi dedi baba. Etabihi Ali. Allah'ım mer'an. Yani Allah'ım ona rahmet et dedi. Yani böyle yetiştiriyorlar çocuklar. Biz hiç öyle bir şey yapmıyoruz. Yani. Böyle yetiştirilerek yani büyüyen çocuk ne olur ki? İşte yani değirmendeki eşeklere bile yani Ebu Bekir Ömer diyeceksin. Evet. Özetle şunu belirtmek gerekir ki kim doğru yoldan saparsa kesinlikle aklında bir sapma söz konusudur. Doğru yoldan sapan kesinlikle akıl konusunda da sapmıştır. Bu ister kişi ister toplumlar bazında düşünülsün fark etmez. Hatta onlar parlak bir zihne, keskin bir zekaya sahip olsalar bile. Dolayısıyla gerçek akıl rüşt aklıdır, idrak aklı değil. Yani idrak aklı değil, rüşt aklı. Yani raşit olabilme, doğru yolda olabilme aklı. Yoksa idrak, her şey bir şey anlıyorsun, herkes bir şey anlıyor. Evet. Örneğin Japonları ele alalım. Japonya teknolojide diğer devletlerin önünde yer alır. Ama bu üstünlükleri Allah'a küfretmeleri, doğru akideden ve hak dinden yüz çevirmeleri sebebiyle onlara fayda vermemiş. Bugün artık o teknoloji de iflas etti. Yani o zamandı. Müellifin yazdığı dönem. İşte bak o tsunami'den sonra falan bitti. Bunlar da işte teknolojiyi ilahlaştırmışlar değil mi? Bir dalga geldi, bitirdi teknolojiyi. Ha, yani şey deprem bir şey yapmıyor. Doğru. Deprem olsa bir şey olmaz diye. Deprem bir şey yapmadı. Doğru. Ama Allah öyle bir deprem yaptı ki denizi getirdi. O depremin üstüne koydu yani. Yani orada gene yani yollar mollar çöktü falan filan oldu. Hani böyle bir felaket yani. Yani büyük bir felaket. Dünyayı etkileyen bir felaket bu. Sadece onlar değil yani. Evet. Sonra aynı zamanda onların zihinleri en hassas ve yeni cihazları icat edip üretirken inanç yönüyle tamamen iflas ettiklerini görürsün. Onlar akıllarını iptal etmişler ve ondan faydalanamamışlardır. Buna örnek olarak şu verilebilir. Eski imparatorlar Hirohito 1990 yılında öldüğünde ülkenin yeni imparatorunun Akihito olduğu ilan edildi. İmparatorun sarayında bir gece önceden başlayıp tüm gece boyunca devam eden özel dini ayini başarıyla tamamlaması neticesinde resmi bir suretle Japon halkının ilahı olmuştur. Evet, ilah ilan edilmiştir. Ayin merasiminde 9 milyon sterlin harcanmıştır. Allah'ım bizlere bahşetmiş olduğun İslam nimeti sebebiyle sana hamdolsun. Yani aynı zamanda o akıl nimeti değil mi? Elhamdülillah. Evet. Bizlere bahşetmiş olduğun sünnet nimeti sebebiyle sana hamdolsun. Bizlere bahşetmiş olduğun akıl nimeti sebebiyle sana hamdolsun. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar Mutezile'nin vardığı noktayı açıklamak adına bir örnek okuyacağım size. İşte aklın insanı getirdiği nokta. Hani meşhur Abdullah İbni Mesud yine Enes bin Malik ayrıca diğer 10 sahabiden gelen yani 12 sahabi yaklaşık. Bir rivayet var ya bir kimse anasının karnında 40 gün kaldıktan sonra kan pıhtısı haline gelir. Sonra et ve kemik teşekkül eder. Bundan sonra Allah ana rahmine bir melek gönderir. Bu meleğe şu dört emir verilir. Doğacak olan insanın rızkı, eceli, asi ve muti olacağı. Malum rivayet biliyorsunuz. Yani Buhari'de, Müslim'de mevcut. İbn-i Hacer'in açıklamasına göre bu hadisi yalnız İbn-i Mesud'dan oğlu Ebu Ubeyd ve Zeyd İbn-i Veheb ve yalnız Zeyd İbn-i Veheb'den de Seleme İbn-i Süheyb, Habib bin Hassan ve El-Ameş rivayet etmişlerdir. El-Ameş'ten rivayet edenlerin sayısı ise 40'ın üstündedir. Bu isnatlarla hadis her ne kadar mütevatir derecesine çıkmışsa da önce 13 sahabi tarafından Hazreti Peygamber'den 13 sahabi, sonra daha sonra da 40'tan fazla rabi tarafından yalnız Ameş'ten rivayet edilmek suretiyle şöhrete ulaşmıştır. Meşhur hadis. Şimdi hadis hakkında bu kısa bilgiyi verdikten sonra sözümüzün başında işaret ettiğimiz Mutezili Amr bin Ubeyd, Mutezili alim Amr bin Ubeyd'in kaderi ispat eden bu hadisle ilgili görüşünü zikredebiliriz. Bakın ne diyor Amr bin Ubeyd. Eğer bu hadisi Ameş söylerken işitseydim ona yalancı olduğunu söylerdim. Zeyd bin Veheb söylerken işitseydim cevap vermezdim. Alo, selamun aleyküm. Ene fidders şeyh. Aleyküm selam. Fidders şeyh ana. Fidders. Eğer bu hadisi Ahmet söylerken işitseydim ona yalancı olduğunu söylerdim. Zeyd bin Veheb söylerken işitseydim cevap vermezdim. Abla bin Mesud söylerken işitseydim kabul etmezdim. Sahabi. Peygamber aleyhissalatü vesselam söylerken, tabi aleyhissalatü vesselam demiyor, Peygamber söylerken işitseydim reddederdim. Allah böyle söylese idi ona derdim ki sen bu esas üzere bizden misak almadın. Mutezili Amr bin Ubeyd. Hadisi bir daha ne zaman geçmiş? Okudum ya meşhur hadisi. Bir daha okudum. Bir kimse anasının karnında 40 gün kaldıktan sonra kan pıhtısı haline gelir. Sonra et ve kemik teşekkül eder. Bundan sonra Allah ana rahmine bir melek gönderir. Bu meleğe şu dört şey emir edilir. Doğacak olan insanın rızkı, eceli, asi veya muti olacağı. Allah'a kasem ederim ki işinizden biri veya bir kimse cehennem ehlinin işini işler. Öyle ki cehenneme girmesine bir kulaçlık bir mesafe kalır. Fakat kitap, yani bura alın yazısı veya kader anlaşılır, öne geçer ve o kimse cennet ehline yarışır bir iş işleyerek cennete girer. Bir başkası cennet ehlinin işini işler, cennete girmesine bir iki kulaçlık bir mesafe kalır. Fakat kitap öne geçer ve o kimse cehennem ehline yarışır bir iş işleyerek cehenneme girer. Şimdi adam da diyor ki eğer bu hadisi Ahmet söylerken işitseydim ona yalancı olduğunu söylerdim. Zeyd bin Veheb söylerken işitseydim cevap vermezdim. Abla bin Mesud söylerken işitseydim kabul etmezdim. Peygamber söylerken işitseydim reddederdim. Allah böyle söyleseydi ona derdim ki sen bu esas üzere bizden misak almadın. Şimdi şimdi şeyde diyor ki Talat Koçyiğit Hoca da Allah rahmet eylesin, Amr bin Ubeyd bunları muhakkak ki söylerdi. Çünkü o bir mutezili idi ve ahad haberleri değil aslında kaderi kabul etmiyordu. Şimdi bak. Yani görüyor musun? Şimdi bakın başka bir örnek. Meşhur mutezili imamlarından En-Nazzam'ı anlatırken El-Cahiz de şöyle der. Bu da başka bir mutezili alim. En-Nazzam. En-Nazzam'ın aklı, eğer En-Nazzam'ın aklı hadiste rivayet olunan hakikati kabul etmezse hadisi garip bir şiddetle inkar eder. Mesela kedilerin medhi, köpeklerin de zemmi hakkında ve birincisini ikincisine takdir eden birçok hadis nakledilmiştir. Yani kediyi takdir eden, üstün gören. İslam'da kedi sevilir, artığı temizdir. Köpek ise mekruhtur, artığı pistir. Bununla beraber En-Nazzam aklına dayanır, hadisçilere hitap ederek şöyle der. Kediyi köpeğe tercih edip peygamberden köpeğin öldürülmesi, kedilerin ise bırakılıp, bakılıp, terbiye edilmesi ile ilgili hadisler rivayet ettiniz. Bununla beraber kedinin bütün faydası fareleri yemesinden ibaret. Halbuki o sesi ve güzelliği için beslediğiniz çeşitli kuşlarınızı da yer. Yani kedi. Evinizdeki zararlarından dolayı affınıza mazhar olsa bile komşunuzun evindeki zararlarından dolayı onu affedemezsiniz. Bunlara ilaveten kedi, akrep, yılan, çeşitli pis böcek ve haşeratla birçok zehirli şeyleri yediği halde siz kalkıp kedinin artığı temiz, köpeğinki ise pis diyorsunuz. köpeğin faydaları sayılamayacak kadar çok olduğu halde bununla yetinmeyip sayılamayacak kadar çok olduğu halde bununla yetinmeyip söylediklerinizi peygambere izafe ediyorsunuz. Şimdi bak aklı görüyor musun? Hı, akıllı getirdim. Şimdi diyor ki daha sonra bu şiddetli ve açık cüreti görüyorsunuz. Heh. Şimdi mutezili alim cahiz diyor. Yani en-nazzam hakkında. O da şimdi bunları nakleden el-cahiz bile en-nazzamı methederken kendini tutamayarak Allah en-nazzama ve onun görüşünde olanlara rahmet etmez demek zorunda kalmıştır. O bile yani. Yani el-cahiz bile yani nazzama Allah rahmet etmez diyor yani. Çünkü hadisle alay etmiş. Aklın görüyor musunuz insanı vardırdığı nokta? Yani insan aklı arkadaşlar eğer Kur'an ve sünnetin hizmetinden ayrılırsa ne yapıyor? İler bu noktalara oluyor. Vardırıyor. İler oluyor. Allah muhafaza. Yani bununla alakalı başka ne yapılır? Örnekler de verilir. Mesela burada biz İsim-i Sıfat Tevhidinin mukaddimesinde bununla alakalı çok güzel bir örnek verdik. Yani bu örneğe de muhakkak muhakkak ne yapın arkadaşlar? Okuyun. Yani bu örnekler bizim için şeydir. Güzeldir. Bakın. Hatta bunlardan bir kısmı sadece imamları teşbihle itham etmekle kalmayıp peygamberleri bile bu tür kötü lakaplarla itham etmişlerdir. İbn-i Teymiye şöyle der. Cehmiye ve Mutezile yalan ve iftira olarak bugüne kadar sıfatlardan bir şey ispat edene müşebbihe adını verirler. Öyle ya. Hatta onlardan öyle aşırı gidenler olmuştur ki bunlar peygamberleri bile müşebbihe olmakla itham ederler. Öyle ki Cehmiye'nin ileri gelenlerinden Sümame bin el-Eşres şöyle demektedir. Peygamberlerden üçü müşebbihedendir. Hazreti Musa böyledir çünkü o bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir demiştir. Hazreti İsa da böyledir çünkü o sen benim nefsimde olanı bilirsin halbuki ben senin nefsinde olanı bilmem demiştir. Yine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de böyledir çünkü o Rabbimiz iner demiştir. Hatta Mutezile'nin pek çoğu İmam Malik, Sevri, Evzai, Şafi, Ahmet ve bunlara tabi olanlarla İshak bin Rahuye, Ebu Ubeyd ve başkaları gibi imamların çoğunu müşebbih eden ne yaparlar? Sayarlar. Yani burada onunla alakalı başka sözler de var. Bakabilirsiniz. Yani işine geldiği zaman hemen ne yapıyorlar? Yani bu lakabı yakıştırıyorlar. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illallah estağfuruke ve etûbü ileyk. Hadisimiz vardı. Evet. Oturalım. Oturalım. Evet. Evet. Unuttuk. Evet. Ebu Davud'un rivayet ettiği bu hadis hem Münziri hem İbn Hacer tahsin ediyor. Şeyh Albani de tahsin ediyor. Diyor ki kim ki diyor 10 ayetle gece namazına kalkar kıyam yaparsa gafillerden yazılmaz. Yani 10 ayetle gece namazı kılacaksın. 10 ayetle. Kim de diyor 100 ayette gece namazını kılarsa kanitlerden olarak yazılır. Ne demek kanit? Evet. Kim de 1000 ayetle ne yaparsa gece namazı kılarsa mukantarinden yazılır. Mukantarin yani sevabı çok çok ne olan? Kantar kantar olan. Yani burada gece namazının önemini bize şey hatırlatmış. 10 ayet. 10 ayette gece namazı işte bu gafillerden olmamayı bize ne yapıyor sağlıyor. 100 ayetle kanitlerden olmayı, 1000 ayetle mukantarinden olmayı sağlıyor demiş.